फिर हमने तुम्हें ये मौका दिया कि तुम पलट कर उन पर गालिब आओ और तुम्हारे माल और दौलत और औलाद में इजाफा किया और तुम्हारी नफरी पहले से ज्यादा बढ़ा दी।